بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك فاسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، گزشتہ ملاقات میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ بی بی مریم کی زندگی کے حالات پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. اس ہفتے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گفتگو مکمل ہو جائے، اور مسلمانوں کی معلومات اس سلسلے میں جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، جس کا ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے. دنیا میں چار طاقتیں ہیں اور ان چاروں میں ٹکراؤ ہے: عیسائیت، یہودیت، وثنیت یعنی بت پرستی، اور اسلام. یہ چار طاقتیں اسلام کے مقابلے میں وہ تینوں ایک ہیں، جبکہ ان کا آپس میں اختلاف ہے. ان کے آپسی اختلافات ہیں، عقائد میں دوری ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ تینوں ایک ہیں. حقیقت کیا ہے اس کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا آغاز کیا، انسانوں کے سلسلے کی شروعات ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام تک احکامات نہیں ہیں، معمولی سی ہدایات ہیں. انسان کو کہاں رہنا، کیا کھانا، کس طرح رہنا. انسان بالکل ابتدائی دور سے گزر رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ذرا سی تاکید اور سختی آئی، اور نہ ماننے والوں پر اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے نافرمان قومیں ہلاک نہیں کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نافرمان قومیں ہلاک نہیں کی. حضرت نوح پہلے نبی اور پیغمبر ہیں جن کی قوم کو نافرمانی کی بنیاد پر ہلاک کیا گیا. قرآن نے بہت تفصیلی واقعہ اس کا نقل کیا، اور 29ویں پارے کے اندر پوری ایک سورت سورہ نوح کے نام سے نازل کی. اور یہاں پر رک کر میں اس بات کو دہرا دوں جو آپ حضرات سے بار بار کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر کوئی واقعہ ایک جگہ پورا مل جائے یہ آسان نہیں ہے. تھوڑا یہاں، تھوڑا وہاں، تھوڑا وہاں. کیوں؟ مقصد واقعہ سنانا ہے ہی نہیں ہے. جو بیچارے نئے نئے مطالعہ کرتے ہیں وہ سنتے قصہ آدھا چھوڑ دیا قرآن نے. مقصد قصہ سنانا ہے ہی نہیں ہے، مقصد ہے اس قصے کا حوالہ دے کر کوئی پیغام دینا. تو قصے کے جتنے حصے کا حوالہ دینا ہے جس کی ضرورت ہے دیا جائے گا. مثلا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے سمجھا سمجھا کر، یعنی اپنے اعتبار سے وہ کمبک کیا سمجھاتے، ان کی زبان میں کہ سمجھا سمجھا کر تھک گئے تو لالچ دی. اپنے ایک سردار کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا، عتبہ بن ربیعہ کو، کہ تم جا کر جس طرح مانے منوا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے جہاں ہم طواف کرتے ہیں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. ہوتا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف کوئی وہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا اور اسی کے پیچھے ان کی آبادیاں تھیں. جتنا بڑا آج مکے کا حرم ہے اس وقت کا مکہ اس سے چھوٹا تھا, وہ سب وہی تھا. اور جتنا بڑا مدینہ منورہ کا حرم ہے اس وقت کا پورا مدینہ اس سے چھوٹا تھا, آبادی کم تھی. آج تو مدینہ منورہ کا حرم کئی کلو میٹر پھیلا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر, عتبہ بن ربیعہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا, بڑے پیار و محبت سے آپ سے بات کی, بتیجے تم ایک شریف خاندان کے شریف نوجوان ہو, بھائی عبداللہ کے انتقال کے بعد ہم سب کی تمنا تھی کہ ان کو اللہ اولاد دے, ان کی اہلیہ امید سے تھی, جب تمہاری پیدائش ہوئی سب کو خوشی ہوئی اور تمہارا بچپن تمہاری جوانی ہماری نگاہوں کے سامنے گزرے, ہم کو تو یہ امید تھی کہ تم بڑے ہو کر اپنی بستی اپنے خاندان کا نام روشن کرو گے. بتیجے تم نے یہ کیا شروع کر دیا, آبا و اجداد کی باتوں کی مخالفت, پرانے دین کی مخالفت. بتیجے اگر تمہارا مقصد اس ہو ہنگامے سے حکومت چاہیے سرداری چاہیے تو ہم سب تم کو سردار مانتے, پیسہ چاہیے سب مل کر تم کو اتنا خزانہ دے دیتے ہیں کہ سب سے بڑے مالدار تم ہو جاؤ, کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنی ہے ہم شادی کرا دیتے, اگر تم کو ذہن میں کوئی الجھن ہے کوئی ٹینشن ہے کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج کرا دیتے ہیں. بھتیجے جو چاہو مان لو لیکن اپنا یہ کام بند کرو, یہ پیشکش. اور یہ بات بھی میں آپ لوگوں سے بار بار کہا کرتا ہوں, آپ لوگ بھی سن لیں اور اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیں کہ مکے والوں کی مخالفت اللہ کے نبی کی ذات سے نہیں تھی, اللہ کے نبی کی تحریک سے تھی, آپ کے پیغام سے تھی. تو اللہ کے نبی کی ذات پر رات رات بھر بیانات چلتے ہیں, روتے ہیں, ہو ہو ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی کے پیغام کو ماننے کو دیا نہیں. ساری مصیبتیں تو آپ کے پیغام کی وجہ سے تھیں. اصل دین تو وہ ہے, کرنا کیا, نبی آئے کس لیے, اس پر گفتگو نہیں ہوتی نا. بلی گردن میں گھنٹی باندھنے کی بات مت کرو, باقی بال ایسے تھے دانت ایسے تھے اور پیدا ہوئے تو یوں ہوا اور یوں ہوئے تو یوں ہوا. اصل اختلاف آپ کے پیغام سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. میں سیدھی سی بات تھی, ان باتوں میں سے کوئی بات بنیاد تو تھی نہیں, نہ پیسہ بنیاد تھا, نہ عہدہ, نہ چودراہٹ, نہ سرداری, نہ کسی بڑے گھرانے میں شادی. اگر بڑے گھرانے میں شادی ہی کرنی ہوتی تو آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے کیوں کیا ہوتا, کیا اس وقت آپ کو مکے میں کنواری بچیاں نہ ملتی؟ آپ نے ایک بے سہارا کا گھر بسایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے یہاں بیوہ ڈائن اور راڑ اور منحوس نہیں ہے, ہمارے یہاں بیوہ محترم ہے, قابل رحم ہے. آپ نے فرمایا چچا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں پوری ہو گئی. اب میں کچھ کہوں؟ کہو بیٹا تم بھی کہو. تو آپ قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے, 24واں پارہ تھا, 24واں پارہ آپ کھولیے گا, 3 پاؤں سے 3 پاؤں کے قریب سورت شروع ہوتی ہے, حامیم سجدہ. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. کیا معیاری مضامین ہے اس کے, قرآن پیغمبر کا منصب بتلا رہا ہے, قوموں کی نافرمانی بتلا رہا ہے. اور اس کے بعد خداوند قدوس اپنے پاور کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں. پاور کا استعمال نہیں ہو رہا ہے, پاور کا استعمال اللہ کرنا ہوتا دنیا میں کوئی کافر زندہ ہی نہ بچتا. پاور نہیں دکھایا جا رہا, پاور کی جھلک اور اس کا حوالہ. جو میں نے کہا قرآن پورا قصہ نہیں سناتا, قصے کی کوئی ایک کڑی جس سے استدلال کرنا ہے اس کو سناتا. پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے آپ وہاں تک پہنچے, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ مکے والے نہیں مانیں گے, ان کی نافرمانیاں برقرار رہیں گی, تو آپ کہہ دیجئے جس طرح ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا تھا قوم عاد و قوم سمود کو، تم کو بھی ویسے ہی تباہ اور برباد کر سکتے. بس یہ سننا تھا، عتبہ بن ربیعہ کانپ گیا اور اس نے آپ کے ہونٹ پر ہاتھ رکھا. بھتیجے، میں خاندان کے رشتے ناطے کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، اس کے آگے مت پڑھو، اب سننے کی تاب نہیں ہے، بس بس بس بس بس مت سناؤ اس کے آگے. یہ جملہ عتبہ بن ربیعہ کا نے پڑھا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. قرآن حوالہ دے رہا ہے، ہم نے قوم عاد و قوم سمود کو ہلاک کیا، جس کی ہلاکت کی تفصیل دوسرے مقامات پر ہے. انتیسویں پارے کے اندر سورہ الحاقہ میں قرآن نے دونوں قوموں کی تباہی کا طریقہ، کس قوم کو کس طرح ہلاک کیا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. خداوند قدوس کے قوم سمود کو چیخ نے ہلاک کیا، ایک چیخ نکلی، کان کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، انسان مر گئے. وَأَمَّا عَادٌ، قوم عاد کو تیز ہوا چلی، اتنی تیز اتنی تیز کہ جو فرشتے ہوا کے کنٹرول پر مامور ہیں ان کے کنٹرول سے باہر جا رہی تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور بے قابو ہوا، سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام، سات رات آٹھ دن وہ ہوا چلتی رہی، اور انسان فضا میں جس طریقے سے تنکے اڑتے ہیں، کوڑا اور کرکٹ اور کاغذ اڑتے ہیں، اس طرح انسان اڑتا تھا، پیڑوں میں اور پہاڑوں میں ٹکرا ٹکرا کر مرتے تھے اور گرتے تھے. لمبے لمبے پتے، چالیس چالیس گز، پچاس پچاس گز کے لمبے تھے وہ. اتنی صحت مند، اتنی طاقتور، اتنے بڑے بڑے قد کی قوم دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کی گئی. قرآن نے کہا، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ایسی قوم دوبارہ نہیں پیدا کی. لیکن حوالہ چند لفظوں میں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو قرآن پاک میں انبیاء کرام کے قصے نقل ہوتے ہیں، پورا واقعہ ایک جگہ مل جائے آسان بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے. چند انبیاء ایسے ہیں کہ ان کا واقعہ کسی ایک جگہ پر کافی مقدار میں مل جاتا ہے، جیسے حضرت یوسف، جیسے حضرت نوح، ورنہ عام طور پر انبیاء کرام کے واقعات تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا. تو حضرت نوح پہلے نبی ہیں جن کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا. اور آگے بڑھیے، عذاب کس طرح آیا؟ اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ اور اپنے ماننے والوں کو اور جانوروں کے جوڑے کو اس کے اوپر سوار کرو. عذاب کی علامت، چولہا پکانے والے، کھانا پکانے والے چولہے سے، تندور سے پانی ابرے گا. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. نافرمانوں کے بارے میں سفارش مت کرنا. حضرت نوح کی بیوی بھی مخالف تھی اور ایک بیٹا کنعان بھی مخالف تھا. عذاب آیا، ان کے ماننے والے کشتی میں آ کر سوار ہو گئے، نافرمان ڈوب کر ہلاک ہو گئے، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی. خانہ کعبہ بھی اسی وقت ڈھا گیا تھا، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے خانہ کعبہ موجود تھا. اس سیلاب میں سب ڈوب ٹاپ کر تباہ اور برباد ہو گیا. وہ کشتی انسانوں کو لے کر پانی میں جھوم جھوم کر چلتی تھی. قرآن نے کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, جس طرح کوئی بڑا پہاڑ چل رہا ہو اس طریقے سے پانی میں کشتی چل رہی. تقریباً 6 مہینے تک یہ منظر رہا. اس کے بعد خدا بند قدوس نے آسمان سے کہا کہ آسمان برسنا بند کر دے. عذاب کس طرح آیا تھا؟ زمین سے پانی ابلا تھا اور آسمان سے پانی برسا تھا. آج بھی اگر موٹی موٹی بوندیں جو کبھی کبھی گرتی ہے 6 گھنٹے برس جائیں, صرف 6 گھنٹے زمین ڈوب جائے. آپ کو یاد ہوگا جولائی کا مہینہ تھا, 2005 میں سیلاب آیا تھا, بمبئی ڈوب گیا تھا. چند گھنٹے پانی برسا تھا, پیٹ کر بھر گیا. ابھی 3 دن پہلے پانی برسا, پرسوں بھرا. تو بعض لوگ کہنے لگے کہ رمضان کے شروع میں پانی برسا تھا, نہیں بھرا تھا. اس وقت برسا تھا, رک گیا تھا, پھر برسا تھا, پھر رک گیا تھا, اور اس مرتبہ چند گھنٹے مسلسل برستا رہا. تو آپ نے منظر دیکھ لیا, جبکہ یہ بہت بڑے بڑے بوندے نہیں تھے. اگر بڑا بوند گرے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بڑے بڑے بوند گرے اور چند گھنٹے پانی برس جائے زمین ڈوب جائے. اور وہ تو اللہ کا عذاب تھا. زمین سے پانی ابل رہا تھا, آسمان سے پانی برس رہا تھا, پوری دنیا سیلاب میں ڈوب گئی. پھر اللہ نے حکم دیا, زمین سے کہا زمین اپنے پانی کو پی جا, اور آسمان سے کہا بس کر تھم جا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء, زمین سے کہا گیا پانی کو پی جا, آسمان سے کہا گیا تھم جا. آسمان سے برسنا بند اور زمین پانی کو پی گئی, خشکی ہو گئی. واستوت علی الجودی, یہ کشتی چلتے چلتے جب پانی کم ہوا تو اس کو جودی پہاڑ کا ٹیکا مل گیا. ایک پہاڑ کے اوپر جا کر کشتی رکی اور پانی اتر گیا نیچے, یہ کشتی وہاں رکھی. اب پوری دنیا سیلاب کے بعد ویران ہے. حضرت نوح اور ان کے ساتھی کشتی سے نیچے اترتے ہیں, زمین پر آتے ہیں. پھر خداوند قدوس نے انسانوں میں, جانوروں میں, پیڑ پودوں میں, کھیتی میں برکت دی. پھر دنیا انسانوں سے بھر گئی. اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. پہلے آدم, ہم سب کے دادا, پہلے انسان, اور اس کے بعد دنیا پھر ایک مرتبہ سمٹ کر کشتی میں آ گئی تھی اور دوبارہ دنیا وہاں سے بڑھی. اس کا ذریعہ کون بنا؟ حضرت نوح. تو ان کا نام ہو گیا آدم ثانی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام بہت سے آئے, لیکن ایک بہت اونچا مقام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. ان کو خداوند قدوس نے امتحانات سے گزارا. بچپن, جوانی, بڑھاپا, ان کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے. اور خود خداوند قدوس نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم کی ان کے رب نے مختلف انداز سے آزمائش کی اور ابراہیم ساری آزمائشوں میں پورے اترے. یہ ایک طرف امتحان کا حوالہ اور ایک طرف ٹاپ پوزیشن کا اعلان. فَأَتَمَّهُنَّ, اب جب ٹاپ پوزیشن کا اعلان ہو گیا تو انعام بھی تو ملنا چاہیے. تو خداوند قدوس نے کہا ابراہیم میں تم کو یہ اعزاز دے رہا ہوں, انی جاعلک للناس اماما, تم کو منصب امامت دے رہا ہوں, یعنی اب بعد والی ساری انسانیت, سارے آسمانی مذاہب تمہارا نام احترام سے لے گی. تم بابائے انسانیت کہلاؤ گے. انی جاعلک للناس اماما, اور اس کے بعد خدا بندے کو دوسرے دنیا کا نظام ایسا بنا دیا, اس کے بعد سارے آسمانی مذاہب جا کر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتے. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی, پھر اس اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا, جو آپ کچھ دنوں کے بعد سنیں گے, ہم جس کی یادگار میں قربانی کرتے ہیں. وہ اولاد جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا وہ کہاں رہی؟ مکے میں. ذبح ہونے کا واقعہ کس کا ہے؟ اسماعیل کا ہے. ذبح ہونے کی جگہ منا ہے. ذبح ہوتے وقت روکنے والا شیطان کہاں ملا تھا؟ منا میں. جہاں اس نے بہکایا تھا, انہوں نے کنکر پھینک کے مارا تھا, وہاں پر تین شیطان بنے ہوئے ہیں, حاجی کنکری مارتے ہیں. یہ تمام تفصیلات موجود ہیں. ایک طرف یہ حقائق ہیں اور ایک طرف یہودیوں کی آپ نالائکی سنیے. وہ کہتے نہیں ذبح ہونے کا واقعہ اسماعیل کا نہیں اسحاق کا ہے. اچھا, تو وہ ذبح کہاں کیے گئے تھے؟ وہاں کہاں منا ہے؟ فلسطین میں کہاں منا ہے؟ وہاں کہاں جمرات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ساتھ میں لے کر خانہ کعبہ بنایا اس کا نام کیا ہے؟ اسماعیل. تو پھر ذبح کون ہوا تھا؟ ارے مکے میں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قرآن واقعہ نقل کر رہا ہے کہ باپ بیٹے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار گھر تو ہم نے بنا دیا, عبادت کا سلیقہ بھی عطا فرما, اس گھر کو آباد بھی فرما, دنیا کے لوگوں کو یا اس جانب مائل کر. جب گھر بن کے مکمل ہوا تو اللہ نے کہا ابراہیم اعلان کر دو, انسانوں اللہ کا گھر دوبارہ تیار ہو گیا ہے, آؤ اس گھر کی عبادت کے لیے. سیدنا ابراہیم نے کہا پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا ابراہیم, اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچانا ہمارا کام ہے, تم زبان سے اعلان تو کرو, فضا ہمارے ہاتھ میں ہے, ہوا ہمارے ہاتھ میں ہے, کائنات کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے. ادھر آواز لگی اور ادھر ساری روحوں کو, قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں تک وہ آواز پہنچا دی گئی. ہماری آپ کی روحوں نے وہ آواز سنی ہے, تبھی تو ہمارے اندر کشش ہے وہاں جانے کی, اور تبھی تو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں, تبھی تو غریب آدمی روپے روپے جمع کر کے حج کا انتظام کرتا ہے. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا, سمجھانا صرف یہ ہے, اس حقیقت کو سمجھیے. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مکے میں رہے, ان کا نام اسماعیل ہے. دوسرے بیٹے فلسطین شام میں رہے, ان کا نام اسحاق ہے. حضرت اسماعیل کے الگ فضائل ہیں, حضرت اسحاق کے الگ فضائل ہیں. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں تو یعقوب ہیں, حضرت یعقوب کے 12 بیٹے, ایک حضرت یوسف اور 11 بیٹے اور. ان 12 بیٹوں سے جو خاندان چلا اس خاندان کا نام ہے بنی اسرائیل, اسرائیل کی اولادیں. اس لیے کہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے, ایک نام یعقوب ہے اور ایک نام اسرائیل ہے. اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا گرویدہ, اللہ کا عاشق, اللہ کی عبادت کرنے والا. وہ بہت بڑی عبادت گزار تھے, ان کا لقب اسرائیل ہو گیا. قرآن نے ان کے اس نام کا تذکرہ کیا ہے, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. یہاں پر قرآن اسرائیل کے تذکرہ کر رہا ہے. یہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا خاندان, حضرت یوسف کے مصر کے بادشاہ بن جانے کے بعد, واقعہ آپ نے بار بار سنا, وہ مصر کے حکمراں ہو گئے, غلے کا اشتراک کر چکے تھے, قحط پڑا, بھائی لوگ غلہ لینے آئے, چل کر وہاں سے مصر آئے کنعان سے, ایک بار غلہ مانگا, دوبارہ مانگا, تیبارہ مانگا, داستان بہت لمبی ہے. حضرت یوسف نے پوچھا ابا کا کیا حال ہے, کہا ابا تو تمہارے غم میں پہلے ہی رو رو کر نابینا ہو گئے تھے, اب بنیامین کے غم میں بستر پکڑ لیا ہے, بس اب موت کا انتظار ہے. تو فرمایا یہ میرا کرتا لو, جا کر میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا, آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا, اور اس کے بعد اب پورے خاندان کو لے کر مصر آ جاؤ. وأتوني بأهلكم اجمعين, یہ خاندان حضرت یوسف کے زمانے میں کنعان سے, فلسطین سے منتقل ہو کر مصر آ گیا تھا. حضرت یوسف کی بادشاہت کا زمانہ گزر گیا, انتقال ہو گیا, اس خاندان کا بڑا احترام تھا, لوگ بڑے احسان مند تھے یوسف کے کہ انہوں نے ہماری قوم کو قحط کے زمانے میں بھکمری سے بچایا. قد اغاثنا ایام المجاعہ, حضرت مولانا علی میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر واقعے کو نقل کیا ہے اس خاندان کے احسانات کا, قوم ان الفاظ میں اعتراف کرتی تھی کہ آپ کا خاندان محترم خاندان ہے. کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ باتیں ذہن سے مٹ گئیں, اور 150 سال کے بعد جو نئی نسل سامنے آئی ان کے ذہنوں کے اندر علاقائیت اور عصبیت تھی. مصر کا اصل جو حکمراں خاندان تھا پہلے وہ قبطی خاندان تھا, یہ تو پردیس سے آئے تھے, ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا حکمرانی ہم کریں گے, اور جب ان کا اپنا آدمی حکومت میں بیٹھا تو پھر ان پردیسیوں پر ظلم شروع کر دیا تاکہ یہ آئندہ لوٹ کے آنے کی ہمت نہ کر سکے. یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل پر مظالم شروع کر دیے, اور قبطیوں کے حکمراں کا نام فرعون ہوتا تھا, فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں تھا, فرعون اس عہدے کا نام تھا. جیسے ہمارے ہندوستان میں صدر جمہوریہ کسی آدمی کا نام نہیں, یہ عہدہ ہے, وزیر اعظم عہدہ ہے, جیسے قیصر کسرا یہ عہدہ ہے, آدمی کا نام نہیں ہے. یہ ظلم ہوتا رہا, اس قوم پر ظلم ہوتا رہا, پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بچہ پیدا ہو, وہ نبی ہو, وہ فرعون کی حکومت کو چیلنج کرے اور پھر اس قوم کو نجات دلایا جائے. یہ فیصلہ آسمانوں میں ہوا, اور آپ نے یہ بات سنی ہے, اور قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے سورہ جن کے اندر. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رسالت سے پہلے آسمانوں کا نظام کچھ اور تھا, اور آپ کی رسالت کے بعد آسمانوں کا نظام کچھ اور ہو گیا. پہلے شیاطین وہاں تک پہنچ جاتے تھے جہاں سے فرشتوں کی گفتگو وہ سن لیتے تھے, چھپ چھپا کر کے فرشتوں کے مشورے وہ سن لیتے تھے. اور دنیا کا نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے, دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کی کچھ باتیں ان کو معلوم ہو جاتی تھی, اور وہ شیاطین آ کر جادوگروں کو اور کاہنوں کو وہ باتیں بتلا دیا کرتے تھے, اور وہ کاہن انسانوں کو بتلاتے تھے. کبھی وہ بات کچی پکی سن پاتے تھے تو خلتے ملتے ہو جاتی تھی, اور کبھی صحیح صحیح سن لیتے پھر صحیح بات منتقل ہو جایا کرتی تھی. ایک بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے, یہ مشورہ فرشتوں میں ہو رہا ہے, شیاطین نے سن لیا اور آ کر کاہن کو بتلا دیا, اور کاہن نے فرعون کو بتلا دیا کہ تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری حکومت ختم ہو جائے گی, اور وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. فرعون نے کہا آج کے بعد سے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے سارے بچوں کو مار دیا جائے, کوئی بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. تقریباً 70,000 بچے اسی بنیاد پر قتل کیے گئے. پوری قوم بچوں سے خالی ہو گئی. اب جو مرد بچے وہ مر رہے ہیں, نئے نوجوان نسل تیار نہیں ہو رہی. کیا حال ہوگا اس قوم کا؟ قرآن نے فرعون کی اس صفاقی اور اس بربریت تذکرہ کیا ہے, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفتا منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. بچوں کو ذبح کر دیتا تھا, بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. بڑا سرکش تھا, بڑا فسادی تھا. اس کے مقابلے میں ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. اور ہم نے طے کیا تھا کہ ہم کمزوروں کو انصاف دلائیں گے, ظالموں کو مغلوب کریں گے اور کمزوروں کو طاقتور بنائیں گے. اس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈری کہ فرعون کی پولیس آئے گی, بچے کو لے کر جائے گی, ذبح کر دے گی. خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر الہام کیا, القا کیا, اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. تمہارا بچہ ہے تو ایک دن دو دن دودھ پلا لو, پیار کر لو, دیکھ لو, دل بھر لو. ہم کہتے ہیں بچہ پیدا ہو فوراً اس کو روانہ کر دو تو ماں کا دل مسل جاتا, لیکن بہت دنوں گھر میں رکھنا مت. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اب تم کو ڈر ہوگا کہ پولیس چھین لے گی, اس کو ایک بستر میں لٹاؤ, ڈبے میں رکھو اور گھر کے سامنے دریا بہ رہا ہے ڈال دو. سیدھی بات ہے کہ دریا میں بچے کو ڈالنے کا مطلب ختم نہیں. خداوند قدوس کہہ رہے ہیں ڈالو. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بخش ڈوب جاتا ہے, ہم ڈوبنے نہیں دیں گے. ولا تخافی ولا تحزنی, کچھ غم مت کرو, کچھ خوف مت کرو, فرعون کچھ نہیں کر سکتا, تمہارا بچہ ضائع نہیں ہوگا, یہ تمہاری گود میں لوٹ کر دوبارہ آئے گا اور ہم تو اس کو رسول بنانے جا رہے ہیں. انا رادوہ الیک, ہم بچے کو تمہاری گود میں واپس بھیجیں گے. وجاہلوہ من المرسلین, اور یہ بچہ تو آئندہ کا نبی ہے. ڈال ڈال دیا. اب یہ ڈبا بخش بہ کے جا رہا ہے, آگے دریا فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا ہے. بیٹھے ہیں وہاں پر راجا صاحب, کچھ حالی والی بیٹھے جو عام طور پر ہوتا ہے, ہاں سیٹ ہاں سیٹ, ہاں صاحب ہاں صاحب, ان کو لگتے ہیں کچھ لوگ ہاں ہاں کرنے والے, زمین کی خدائی ان کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے. کسی نے کہا یہ کیا ہوگا؟ ارے کوئی پیڑ بہ کے آ رہا ہو. پیڑ نہیں لگ رہا, کوئی ڈبا لگ رہا ہے. ارے کوئی پھول پودا ہوگا, اس کا بکس ہوگا, کوئی پھلوں کی ٹوکری ہوگی. یہ بحث چل رہی ہے تو ایک نے کہا رہے نکال ہی لاؤ نا. اب بادشاہ سلامت کی منڈی ہل گئی کہ ہاں نکال لاؤ. جب مسلو کود گئے اور جا کے اس کو نکال کے لائے. اب جو اس کو کھولا, اس کے اندر ایک پیارا سا خوبصورت سا بچہ اطمینان سے لیٹا ہوا ہے, انگوٹھا چوس رہا ہے. ارے یہ کیا, یہ کون ہو سکتا ہے, یہ ڈوبا کیوں نہیں؟ اگر کسی نے اس لیے پھینکا تھا کہ ضائع ہو جائے, ڈوب جانا چاہیے, ڈوبا کیوں نہیں؟ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو بستر لگا کر, ڈبے میں رکھ کر دریا میں ڈالیں گے؟ ارے کیا ہوگا؟ یہ بحث چل پڑ. ایک نے کہا ارے کسی بنی اسرائیلی نے اپنے بچے کو قتل ہونے کے ڈر سے اس طرح بہا دیا ہوگا کہ بہہ کر کہیں اور چلا جائے گا, زندہ تو رہے گا. یہ ہو نہ ہو اوپر سے بہتا ہوا آ رہا ہے, وہ انہی لوگوں کی آبادی ہے, یہ بنی اسرائیلی بچہ ہے, اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. اب ایک نئی مصیبت کڑی ہو گئی. خداوند قدوس کہتے ہیں کہ تم اپنی پلاننگ کرو اور ہم اپنی پلاننگ کرو. بندو تم اپنی حکمت چلاؤ اور ہمارا فیصلہ اوپر سے کچھ اور ہونے جا رہا ہے. خداوند قدوس نے کیا کیا؟ فرعون کی وہ چہیتی بیوی آسیہ جن کے اشارے پر فرعون ناچتا تھا, بہت خوبصورت تھی, عاشق تھا ان کے اوپر, انہوں نے اٹھا کر بچے کو گود سے لگا لیا اور کہا یہ بچہ میں نے لیا. اب کس کی ہمت تھی وہ کہے اس بچے کو مار ڈالو, اب تو رانی نے گود لے لیا, اب کسی کی ہمت نہیں کہ وہ کہے یہ بچہ اسرائیلی ہے, یہ بچہ اس کو مار ڈالو. قرآن کہتا ہے وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا اس بچے کو میں نے گود لے لیا, یہ بچہ ہمارے محل میں پلے گا, اگر ہونہار نکلا تو اولاد بنا لیں گے, چونکہ فرعون کو اولاد نہیں تھی, ورنہ محل کے اندر سینکڑوں لوگ رہتے ہیں, ایک اور رہے گا. اب یہ طے ہو گیا کہ اس بچے کو مارا نہیں جائے گا, تو پھر بیچارہ بھوکا ہے, دودھ پلاؤ. تو عورتوں کی لائن لگ گئی, ہم دودھ پلائیں گے, ہم دودھ پلائیں گے. کیوں؟ جس عورت کو یہ کام ملے گا اس کو سرکار سے وظیفہ ملنے والا. بھائی ملکہ نے گود لے لیا, اس بچے کو جو پالے گا لاکھوں لاکھ روپے کے مارے نیارے ہوں گے. ادھر خداوند قدوس نے بچے سے کہہ رکھا تھا اما کے علاوہ کسی کا دودھ پینا مت, اپنا کام قدرت کر لے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے حضرت موسیٰ پر ان کی ماں کے علاوہ ساری عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا. بالکل نہیں, اب عورتیں لے رہی ہیں سینے میں لگا رہی ہیں, بچہ منہ گھما لیتا دودھ پیتا ہی. ارے بابا یہ زندہ کیسے رہے گا؟ آج کے دور کی شیشیاں لپٹوجین دودھ تو نہیں تھا اس وقت, یہ بچے گا کیسے؟ یہ تو غریب مر جائے گا. عورت پہ عورت آ رہی, عورت پہ عورت آ رہی, کسی کا دودھ نہیں پی رہی. ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب ان کو دریا میں ڈالا تو ماں کا دل ہے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی ذرا دیکھنا بھیا بہ کر کدھر جا رہا ہے. قرآن نے اس ماں کی ممتا کا تذکرہ کیا ہے, وقالت لأخته قصیه, بیٹی ذرا نگاہ رکھو یہ میرا لخت جگر بہ کر کس رخ پہ جا رہا ہے. اور بیٹی ٹک ٹکی لگا کر ڈائریکٹ مت دیکھنا ایسے, ورنہ جو بچے کو نکالے گا وہ سمجھ جائے گا کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی, اسی خاندان کا ہوگا. اس کا ڈر بھی ہے کہ میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے, ذرا بیٹی نگاہ رکھنا کدھر جا رہا ہے, ٹک ٹکی لگا کر مت دیکھنا. قرآن کہتا ہے فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون, تو موسیٰ کی بہن بھی سمجھدار تھی, اس طرح دیکھتی تھی کہ لوگوں کو احساس نہ ہوا کہ دیکھ رہی ہے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور اس کو بھی دیکھ لیا. بہن دیکھ رہی تھی کہ بھیا بہ کر فرعون کے محل کے پاس تک گیا اور وہاں نکالا گیا. اب بہن کا دل بادشاہ کے محل پہنچی تو وہاں بھیڑ لگی تھی, عورتیں لگی بہت سی کڑی ہوئی ہے اور چرچا ہو رہا ہے کہ بچے کو ملکہ نے گود لے لیا ہے اور بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. اب ان کو تھوڑی سی امید بنی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اما گئی دودھ پیے گا. یہ مجمع چیرتے ہوئے آگے بڑھی اور کہا ایک عورت میں لاؤں؟ ہاں لا لا جلدی لا. گھر پہنچی اما, بھیا فرعون کے محل میں پہنچ گیا. او جس فرعون سے بچنے کے لیے دریا میں ڈالا تھا بچہ وہیں پہنچ گیا. چلو اللہ کی جو مرضی ہوگی. پہنچی, بچے کو گود میں لیا تو جیسے بہت دنوں سے منتظر تھا بچہ چپٹ گیا ماں کی گود سے اور دودھ پیا. تو وہ جو عورتیں کھڑی جن کا دودھ نہیں پیا تھا وہ جل کے بولتی ہے کہ یہی کی اما ہوئی. اب سیدھی بات ہے وہ عورت سب جانتے ہیں فلانے کی فلانی ہے, تو جل کی عورتوں نے کہا کہ اسی کا لڑکا ہوئے گا. اگر یہ راز فاش ہو جاتا ہے تو قتل یقینی ہے. اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی, انہوں نے کہا میرا دودھ تو ہر بچہ پی لیتا ہے. اب یہ بحث چلی تو ملکہ نے ڈانٹا ان عورتوں کو, چپ رہو خبردار, ان سے کہا آپ اس بچے کو لے جائیے دودھ پلائیے، سرکاری خزانے سے بچے کا اور آپ کا خرچہ پہنچ جایا کرے گا۔ بچے کو گود ملی، اپنے گھر آ گئی، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پل رہے ہیں اور کبھی کبھی وہ لا کر کے ملکہ کی کو دکھا رہی کہ آپ کا بچہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ہے، اور سرکاری خزانہ گھر تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا ان رادوہ الیک، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد پھر وہ سارے واقعات سنے آپ نے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہو گئے، فرعون کو دعوت دی، تو فرعون نے ایک بات کہی تھی وہ آپ لوگ سن لیں۔ آج کل اخبار میں ایک بہت گرم موضوع چل رہا ہے یعقوب میمن کی پھانسی کا، تو میں صبح بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں قرآن کی وہ آیت گھوم رہی تھی، کون سی، ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور وہ چونکہ اسرائیلی خاندان کے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ میرے خاندان کے ساتھ قبطی لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، لیکن خاموش رہتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شکار کر کے لوٹ کے آ رہے تھے، تقریباً 30 سال کی عمر تھی۔ قرآن کہتا ہے ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب پوری جوانی کو پہنچے، مفسرین لکھتے ہیں تقریباً 30 سال کی عمر، لمبا قد، بادشاہ کے محل میں پلے تھے، کیا کمی تھی غذا کی، اور بادشاہ نے بھی ان کو سارے فنون سکھا رکھے تھے، تلوار چلانا، اونچی کود، لمبی کود، تیراکی، یعنی مستقبل کے بادشاہ تھے وہ۔ وہ تو ملکہ آسیہ کے بیٹے تھے، فرعون کے بیٹے کے قائم مقام محل میں رہتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت لوٹ کر آئے، قرآن کہتا ہے ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، اس وقت لوگ آرام کرتے، اور بھیونڈی والوں آپ کے آرام کا وقت کچھ اور ہے، دنیا کے آرام کا وقت کچھ اور ہے۔ اصول یہ ہے کہ آدمی ظہر سے پہلے قیلولہ کرے، 12 بجتے بجتے کھانا کھا لے، پھر قیلولہ کرے، اور تقریباً 2 بجے کے آس پاس ظہر پڑے، اس کے بعد کام میں لگ جائے۔ ہمارے بھیونڈی والے ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مجبوری ہوگی، نماز پڑھ لیتے ہیں اگر توفیق ہوئی تو، اس کے بعد پھل پھوٹ لے، گھر پہنچے اور 3 بجے تک کھانا کھائے، اس کے بعد ٹانگ پھیلا کے سوئے، جب تک بستر کاٹے نہیں سوتے رہتے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کا قیلولہ یہ ہے، اور وہ قیلولہ وہ ہے، کھانا کھایا، تھوڑی سی کمر سیدھی، لیٹ گئے، کمر سیدھی کر لی، پھر اٹھے، زہر پڑے اور کام میں لگے۔ تو قرآن اس کا حوالہ دے رہا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ہے اور ایک قبطی خاندان کا ہے۔ حضرت موسیٰ نے قبطی کو ڈانٹا، کیوں زیادتی کرتے، قبطی کیا چاہ رہا تھا، قبطی یہ چاہ رہا تھا کہ اسرائیلی آدمی لکڑی کا گٹھر یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا دے، اور اسرائیلی کو معلوم تھا کہ یہ بیگار کرا لے گا، پیسہ دے گا نہیں۔ جیسے پولیس والے آٹو کو ہاتھ دیتے ہیں تو آٹو والا روکتا نہیں، جانتا ہے بڑا دے گا نہیں، وہ بیگار کرانا چاہ رہا تھا قبطی، اسرائیلی انکار کر رہا تھا، قبطی اس کو مجبور کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ڈانٹا، کیوں ظلم کرتے ہو، تو وہ ان سے بھی ایٹھا، یہ کیوں دبتے، یہ تو بادشاہ کے محل میں ہے، تو بڑھ کے ایک فائٹ مارا اس کو، ہٹ نالائق ظلم کرتا ہے، چل جا ادھر جا۔ اب اس کو دھکا ایسے دیا، اتفاق کی بات کہتے نا، کوا بیٹھا ڈال ٹوٹی، اب اس کو کیا مرض رہا ہوگا، ہارٹ کا کوئی تکلیف نہیں ہوگی، گرا اور مر گیا، ارے یہ کیا مصیبت ہے۔ قرآن کہتا ہے فوقذہ موسیٰ فقد علی، دھکا دیا اور وہ، جیسے کبھی کبھی ٹیچر بچے کو مارتا ہے، مار رہا ہے، ہاتھ میں چھڑی، بچہ ہے ٹپرا، یہاں لگ گئی کنپٹی، مار لگ گئی بچہ، مر گیا، آنکھ بھی لگ گئی، آنکھ پھوٹ گئی، وہ آنکھ پھوڑنے کو نہیں مارا ہے، جان لینے کے لیے نہیں مارا ہے، لیکن ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی۔ موسیٰ علیہ السلام دھکا دیا اور وہ گرا اور مر گیا۔ ادھر آپ کے خاندان کا وہ غریب اسرائیلی چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں چلے گئے، شور ہوا، وہ بادشاہ کا، بادشاہ کے مطبخ کا انچارج مر گیا، کس نے مارا، کس نے مارا، راس پاس نہیں ہوا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر جا رہے تھے، وہی آپ کے خاندان کا اسرائیلی دوسرے کسی قبطی سے الجھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ جا رہے ہیں، ارے موسیٰ میری مدد کرو. ایسے موسیٰ نے کہا کمبخت، تو نے کاروبار بنا رکھا ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے لڑ رہا ہے. اور اس کی طرف بڑھے اپنے خاندان کے آدمی طرف ڈانٹنے کے لیے. وہ سمجھا کہ ایک فائٹ میں کل اس کا کام ہوا تو آج میرا ہو جائے گا. وہ چلایا ارے موسیٰ جس طرح اسے کل مارا تھا آج کیا مجھے مارو گے؟ اس قبطی نے سن لیا، اچھا کل جو آدمی مارا گیا ہے موسیٰ نے اس کو مارا ہے. جا کر بادشاہ کے محل میں اطلاع کر دی، ارے وہ نوجوان تم لوگوں نے کیا سمجھ کے اس کو پالا ہے، وہ تو اسرائیلی ہے، اپنے خاندان کا سپورٹ کرتا ہے، اور کل مطبخ کے انچارج کو اس نے ہی مارا ہے. اب لائٹ جلی لوگوں کی، او ہو ہو ہو نہ ہو کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں ہے جو بادشاہ کو نقصان پہنچائے گا. فیصلہ ہو گیا، موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دو. ایک آدمی محل میں کام کرتا تھا، اس نے سن لیا، بھاگ کر آیا، موسیٰ تم فوراً نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام سر پر پیر رکھ کے بھاگے، فرعون کا علاقہ چھوڑا اور مدین چلے گئے، وہاں رہے، لمبا قصہ ہے، پھر لوٹ کر آئے. 10 سال کے بعد خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور کہا جاؤ جا کر فرعون کو دعوت دو. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون دیکھا، اچھا آپ لوٹ کر آ گئے، پہچان تو لیا، کیا حضرت 10 سال تک کہاں تھے، ہمارے آدمی کو مار کے بھاگ گئے تھے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت دی ہے اور تم کو اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں. فرعون نے کہا موسیٰ ہمارا نمک کھایا اور ہم سے ہی غداری، حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، ہمارے آدمی کو مار کے بھاگ گئے تھے، اور موسیٰ تم کو شرم نہیں آتی، تم کو میں نے پالا پوسا، ایسا کیا ایسا کیا. الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. فرعون نے یہ تانا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو فرعون، جہاں تک قبطی کی جان جانے کا واقعہ ہے، واقعتاً وہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس کو تنبیہ کرنا چاہا تھا، اتفاق سے مر گیا، میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس کا گلا دبایا ہے، نہ تلوار کا استعمال کیا ہے، نہ لوہے کا استعمال کیا ہے، کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا، دھکا مارا اور وہ مر گیا، اللہ جانے اس کو کیا بیماری تھی. اور رہا سوال تم جو حوالہ دے رہے ہو نا کہ الم نربک فینا ولیدا، تم کو ہم نے پالا پوسا اور یہ کیا اور یہ کیا. فرعون سن، ذرا جواب سنیے گا آپ غور سے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اور قرآن اس کو نقل کرتا. جواب دیا تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فرعون تو نے اگر میرے خاندان کے 70,000 بچوں کو قتل نہ کیا ہوتا تو میری ماں مجھ کو دریا میں کبھی نہ پھینکتی. اگر تو نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کیا ہوتا تو میرے ماں باپ مجھ دریا میں نہ ڈالتے، میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں تھا، اور تو نے مجھ کو دریا سے اسرائیلی بچہ سمجھ کے نکالا ہی نہیں تھا، وہ تو تیری بیوی نے مجھ کو گود لے لیا، تو نے مجھے پال دیا، پوری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے اور اس قوم کے ایک بچے کو پال دیا، احسان دکھاتا ہے. کتنا معقول جواب ہے. جب میں صبح یعقوب میمن کی پھانسی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا تو یہ آیت میرے ذہن سے گزر رہی تھی. بمبئی کے فساد میں لاکھوں لاکھ انسان مارے گئے، اربوں خربوں کا نقصان ہوا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور ایک ایسا شخص جو خود ملوث نہیں ہے، آپ کا الزام ہے اس کے اوپر کہ تم نے مدد کی تھی، اور جس سے آپ نے ڈیل کر کے دبئی سے اس کو بلایا تھا، آپ نے گرفتار نہیں کیا، اس نے سلنڈر کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی پھانسی کے بغیر ہندوستان چلے گا ہی نہیں. راجیو گاندھی کے پھانسی قاتلوں کو آج تک پھانسی نہیں ہوئی. بمبئی کے ہزاروں ہزار مسلمانوں کے قاتلوں کو آج تک جیل نہیں ہوئی. دنیا تھو تھو کر رہی ہے، ابھی وہ آخری ڈیٹ نہیں گزری جس کے بعد طے ہوگا کہ ہاں پھانسی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. آپ نے ڈیٹ پہلے ہی فکس کر دی، جلادوں کو بلا لیا گیا، مشق کرائی جا رہی ہے. میں جو بات بار بار کہا کرتا ہوں، اس ناکارہ حکومت کو کوئی کام نہیں ہے، اس کا صرف ایک مدعا ہے اور صرف ایک کام ہے، لوگوں کو ڈسٹرب رکھو. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی شروع ہو گیا، سب خطرہ ہے، باہر سے خطرہ ہے اور ایسا خطرہ ہے اور ویسا خطرہ ہے, تم ہی کاٹو کم بختو, تم وہ بھی کر لو گے, تم سے کیا بعید ہے؟ جس طریقے سے ہندوستان کے بہت سے دھماکے فرقہ پرستوں نے کروائے, ایک آدھ اور کر لو گے اور مسلمانوں کو اور پریشان کرو گے, اللہ غارت کرے تم کو بھی اور تمہارے وہ ساری مشینری کو. خدا کی یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے, انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا یہ ظلم اپنے انجام کو پہنچے گا. تو وہ جواب جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیا تھا, تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل, اے فرعون میری قوم کے 70,000 بچوں کو تو نے قتل کرا دیا, اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, اور ایک بچے کو غلطی سے پال لیا تو احسان دکھاتا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر وہ حالات آئے ہیں کہ فرعون غرق ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کے اس پار گئی. کہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ان واقعات کو سننے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا کہ فلسطین عربوں کا ہے کہ یہودیوں کا ہے. دنیا کے اندر جو بحث چل رہی ہے اور دنیا کے سارے چور چمار اور سارے پیمان بدمعاش فلسطین کو انصاف دینے کو تیار نہیں ہے, یہودیوں کے ناجائز قبضے کو تسلیم کر کے اصل باشندوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ حقیقت کب کھلے گی؟ جب یہ تاریخ سامنے آئے گی کہ یہ فلسطین کس کا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کہاں کہاں آباد ہے, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی علاقہ ہے تو خاندان کہاں ہے. جب یہ گفتگو مکمل ہوگی تو یہ حقیقت خود بخود کھل جائے گی کہ فلسطین میں کس کو ہونا چاہیے, عربوں کو یا یہودیوں مردودوں کو. اللہ تبارک و تعالی موقع دے, انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں یہ گفتگو مکمل ہوگی. آج یہیں پر اپنی بات روکتا ہوں. ان لوگوں کو, سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور ہمارے شہر میں سیلاب آیا, پانی سے نقصان ہوا, آپ حضرات جو لوگ اس لائق ہیں کہ ان علاقوں میں جن غریبوں کا نقصان ہو گیا ہے اپنے طور پر معلوم کر کے, سیدھی بات ہے جب آپ کے کارخانے میں پانی گھس جاتا ہے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے, کسی کے مکان میں پانی چلا گیا اس کا سارا سامان ختم ہو گیا, اس کا بستر ڈوب گیا, اس کے برتن بہ گئے, جو نقصانات ہوتے ہیں ایسے غریبوں کی معلومات لے کر جن کے پاس زکوٰۃ کی رقمیں پڑی ہوں حسب گنجائش 10,000 5,000 2,000 کوئی سامان دلا دیں, امیر غریبوں کی مدد کرے, اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم محفوظ ہیں. اور ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس سے پہلے بھی ایسا ہوا, اس سال بھی ہوا, ہو سکتا ہے برسات میں ایک آدھ مرتبہ اور ہو. اور جب ایسے حالات ہوں تو جو نوجوان جو کمیٹیاں سامنے آتی ہیں, کوئی پلاؤ پکا رہا ہے, کوئی بریانی پکا رہا ہے, ان سے میں کہا کرتا ہوں چیز وہ دو جو ضرورت مند تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اگر آپ نے پلاؤ بریانی پکا لیا ہے اس کو پیکٹ میں ڈال کر کے, تھوڑا سا اچار کچھ مرچی وہ ڈال کر کے وہاں تک پہنچائیے. اور سیلاب وغیرہ کے بعد زیادہ تر وہ سامان دینا چاہیے جو گھر کی بنیادی ضرورت ہے, چٹائی ہے, برتن ہے, اسٹوو ہے, چھوٹے موٹے پتیلے ہیں. عام طور پر جب گرستی تباہ ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. دوائیں ہیں, ایسے غریبوں کے علاقوں میں میڈیکل کیمپ پہ لگا دیے جائیں. بخار زکام, سیدھی بات ہے کہ آدمی 4-6 گھنٹہ پانی میں رہا ہے, ٹھنڈک کا اثر تو ہونے والا ہے, سینہ جکڑ گیا ہے, بخار آ گیا ہے, اب اس غریب کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ مہنگا علاج کر سکے. ڈاکٹر حضرات, کمیٹی کے لوگ ان غریب علاقوں میں اس قسم کے موقعوں پر اس طرح کے کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو تمام مشکلات سے, تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے. اور یقین جانیے کہ پانی کا زیادہ برسنا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں, اللہ ضرورت کے مطابق پانی برسا, اور جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی برسا. اللہم حوالینا لا علینا, اللہ ہمارے گرد گرد کھیتیوں میں, جنگلوں میں, باغات میں پانی برسا, آبادی میں ضرورت کے مطابق پانی برسا. اور یہ سیلاب آ رہا, کل ہی مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا, آپ یقین جانیے مہاراشٹر میں پہلے پانی اس سے زیادہ برستا تھا, اتنا آج برس رہا تھا, اس سے پہلے پانی اس سے زائد برستا تھا اور نہیں بھرتا تھا, آج اس سے کم برس رہا ہے. کیوں بھر رہا ہے؟ اس کی مثال سمجھ لیجیے, ایک گٹر ہے تو 4 فٹ کی ہے, اس کو آپ دو فٹ کر دیجئے, چوک ہو گئی پانی اوپر آئے گا. یہ کھاڑی گہری تھی, اس پر سمندری جہاز آتے تھے, کسٹم آفس تھا, بندرگاہ تھی, بندر محلہ, ٹنڈیل محلہ, حمال باڑہ, سوداگر محلہ, مدرسہ ضیاء القرآن جہاں پر بنا ہوا ہے, کسٹم آفس تھا, یہاں سے حاجیوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے. اس کھاڑی کو آپ نے گندا بھی کیا, گندگی سے پاٹا, کارپوریشن کا پیسہ پاس تو ہوتا ہے استعمال نہیں ہوتا. کھاڑی گہری ہونی چاہیے, صاف ہونی چاہیے. کھاڑی کی آخری حد سے 200 گز دور تک گرین زون ہوتا ہے, وہاں کوئی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ساہوکاروں بنا کے اپنے اپنے کارخانے بنا لیے. اب کھاڑی ہو گئی چوک, الزام کس کو دے؟ یہ ہے مسئلہ. خود کردہ رہا علاج بھی, صاف نہیں کرو گے, چوڑی نہیں ہونے دو گے, اس کو پانی بہنے کا راستہ نہیں دو گے, ورنہ ڈھونڈی شہر کے سارے گندے نالے کھاڑی میں گرتے, سارا پانی بہ کر نالوں میں, نالوں سے کھاڑی میں. نالے بھی چوک ہیں, گڑھ بھی چوک ہیں. 13 سال ہو گئے اس شہر کو مہانگر پالیکا بنے ہوئے, آج تک کوئی ایک روڈ مکمل نہیں ہے, کوئی ایک گڑھ مکمل نہیں ہے. اس شہر کے سارے ساہوکار ایک ہی مدعا ہے, تورن کا پاور کا بھاؤ کم کرو. اس کے علاوہ شہر میں کوئی مدعا ہی نہیں ہے. نہ صاف صفائی کا مسئلہ ہے, نہ گڑھ کا مسئلہ ہے, نہ روڈ کا مسئلہ ہے. جہاں روڈ نکلنے چلی کوئی ایک صاف کھڑے ہوئے اس نے لے لیا. میرا ہوتا مت توڑنا, میری بکری بیٹھتی ہے, میری مرغی رہتی ہے, یہاں انڈے ہوتے. امت اسی میں حیران ہے, دوسرے شہر ڈیولپ ہو کر کہاں سے کہاں نکل گئے. آپ جہاں پڑے تھے وہیں پڑے. میں اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا, مسجد کا اسٹیج ہے, لیکن وہ لوگ کان کھول کر سن لیں. بولنا ہم کو بھی آتا. شہر کے اصل مسائل کچھ اور ہیں. یہ غریبوں کی آبادی میں پانی بھرتا ہے, ان کا نقصان ہوتا ہے, جان کا نقصان, مال کا نقصان. اللہ ان کی حفاظت کرے, ہم مالداروں کو اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.